دا سستا دا خبر و قدر با پخستو زینو بیا پراتی خوا دا علم پخستو زینو رازی خلب پا سرستر کو دن حق دی پلاسو نخپو بای دن حق دن رازی با پسی او قبل ای بای تکلیف کو برداشت کو قربان جانی ہے دا اللہ دا کتاب نا دا میں علم سر دتاو لگا دعوت سر لگئی آو دعوت چکئی علاقہ کی توحید بیان کی مسئلہ بیان کی زبونہ برا پورتا شی ماران لڑماران پیران مریدان سپینی پگڑائی میں دے مولیان ولی دے چخوالا شم دے دریاب زگو خطو دا مناظرہ سرکو دا سرکو یاشتے کرا پدی بانے پروانشتے لست برتناستی ہر یو بغلی کی ہر یو بغلی کی پروا بدی نہیں بارانو شی دعوتو کا زگونہ راشی مناظری بجوڑی گی خدا بار سے ختم شی نسخ خلق زمیدار دے اگا پدیب کوئی گی اصخ خلق زمیدار نہ دے سرمایہ دار دے وی زرگر دکان تخو بطل ہے کرل تم زگون رازی پاگا سونا بانے سرو درو بانے آ ختم شی ابیا خستو خستو زہینو بانے لگا سونا پرتائی دعوتو کا مناظری بھئی تکلیفونا بھئی دار سے بختم شی استاد خبر و قدر و احترام بخلقو تا پیدایشی لگا بے رستو ایچو جندے ہم تاسو ویشتے ہم پکانو اس میں ولی خپلوئی دا قبر کانی او دا پنجپیری مثال خود دا ہاتھی دی دیکھو چی مرشی دے قدر منشی تا دا یو غاق بیا پا ضرور بارے پا لکاو خرسی گی لگا چی جندے چا سر قدر نہیں اچھے اپا جی او اپا کی دا غٹا لے موئے او گورا خلقو پسر دا قبر دے لگا او آخ پی سر قدر نہیں پیدا تیرے ناخ دی او بروانی دعوت کی بروان بار بازی سونا پزے پرتا دا پخبل کری کم کل کل ہوگی چیز خوزی را خوزی نا دا دعوت پا گئی ورزی با امبل دیتا بیان با کئی کور کری کم بیان کئی دعوت لبزی امو دا پلنڈی طریقی سر میں تیسو طریقو سر ہو لگاو دو دو طریقو سر انزل من السماء ماء راوری اللہ تعالی دبرنو بو فصالت اودیت می قدریان روانی شی کول گئی فخپل اندازہ بارے فختمل سیلو زبد را بیان پور تکی سیلاب زگ اچت پر سیدلے و مما یوقدون و داغنا چی گرمی دا خلق کور کی دا پارد جوڑول دا کالی یا دا سامان دا غسخون زگی دارنگی بیانی اللہ تعالی مثال دا حق و دا باطل ہر چی زگی نو لڑ شیدہ بیکارا ہر اگر چی پیدا ورکی خلقو تنو پاتیشی پس مکہ کی دارنگی بیانی اللہ تعالی مثالونا دا پار دا آکسانو چی قبولتی اکڑا دا حکم دا خبر رب الحسنہ خست درجہ دا خست مرتبہ دا والذین او دا پار دا آکسانو لم استجیبو لہوم چی دا اللہ دا حکم قبولتی اکڑا نکل اللہ ان لہو ما فی الارد جمیع کشیدی لرس چی پس مکہ کی دے ٹولو ومثلو ماہو او دا دیغن دی وسر نورو لفت دو بین خام خادی پا بلکی ورکی دیر رخ قبلی کی بانا قبلی کی با سورة مائدہ سوئے میں آتے ہیں اڑتاری سے غجی دا خبر دا ولیکن لیم لوگو شتی اشباک دیر شب اولائی کدا کسان لهم سوء لذاب دیر ناکارا حساب دے زہر دے جانم دے او بس زید آرام دے افمی عالم آیا پس سوک چی یقین لری شاغ سے چرالے گلے شیر تا تا الحق دا حق دے کمن ہوا آما پشان داغا چاکی دیش جگڑن دیو انما یتذکرو یقین النصیحت قبل سپا عقلن والا سپا عقلن والا یو صفت اللذی ریوفون بیعاد اللہ وزاحت میں بقرہ کی کر دے آغا دی چکو رکی وادی دا اللہ تعالی لوز دا اللہ دویم صفت نما تی لوز دا رات دویم صفت سلورم والذین یسجدون آگسان دی چکر کئی یوزائی کئی آگا چی اللہ حکم کردی آگی دی یوزائی کولو پینزم ویخشون ربم یریگی دربنا شپاگم ویخافون سو علی صاحب یریگی دبادی صاحبنا وم والذین صبر ابتغا وجرم آگسان چی صبر کئی تپارد لطولو درب اتم واقام الصلاة پابندی دموز کئی نهم وانفقو ممار دغناهم دا نهم شو خرچ کئی داگر چی مولو کردی پتخ کارا لسم فیدرعون بالحسنة سیئا او دفقی خوشالای باندې بدایل رضا کا سان دینه خستا انجام د اخرت دی باغونه دی د همیشه پاتې کېدو د اخريږي باغې تا دی اواس وګم د اخريږي چې نه کار وی دی د مشرانو نه د بیبیانو نه او د اولاد نه فرشتي و د اخريږي دار دروازې نه کوئی بس سلام دی پتا سو باندې پساو د صبر کول استاد سو سب بہتر زید دا قنے مغبت دار سخد دا آخری سرد دے کور آگا سانچی اگئی ماتی روز اللہ پس دمت بطواری داگی ناو کٹکی آگا چی اللہ حکم کردی داگی دادا کولو پساد کی پس مکی دا کسان پدی لانت دے حدید پارا بد کور دے اللہ پارا خکیر دا چارا چوگواری او تنگی تنگی او دی مستی کی پجن دنیای بانی ند جن دنیای پا موقع بنا دا آخرت کے الا متا مگر سکدا الا متا وللہ یسجدنا درم بابو او اس اللہ یسجدنا سرورم باب شروع شو دیکھم دلائل دی اچھا بھائی ویقول الذین کفروا وای کافرون لولا انزل علی آیات من ربی ولنرالی گری کی پدوانے موجزہ طرف طرف دنا وای کہ اللہ تعالی بھی لاری کئی اگر چالا چل اللہ ارادہ وشی اور روانہ ایخ پلزان طرف تمن اناب اگر چالا چل انابت کون کی اللہ تا الذين بدل دمن آرام اغه چی ایمان لري او خوشالي کی د دې زنا د الله تعالی په کتاب باندې خبردار یقینا د الله تعالی په کتاب باندې قلاری کی زنا تسلی اخلي زنا او نور الحق سره به کیسټ کې اورې لو وې ستړي زنا په دم کیږي چې څور ستړي زله د کانا د الله په کتاب دم کیږي دا چې کتاب دمو الا بذكر الله تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے لو طورت قلوبنا کزمز گنا پاک لو ماشا بیانا من کلام ربنا عثمان سے وہی کزمز گنا پاک لو دا اللہ دا کلام نہ بمارن شو لو طورت قلوبکم ماشا بیات من کلام ربکم تارا راگری دی الذين امنوا اګه سان چی ایمان راوړ دي نه کومونه کې توبه لهم خوشالي ردی د پاره او خسته زید واپس اید کذالیکا د دې خسته زید واپس اید پاره ارسلنا کفی امتن او کذالیکا لکثیر امتونو کی چې مالې ګنو ذکرنګ لګلې تامن تم لګلې په امت کې یقینا ترشید مکر دین امتونا چول ولی پدی بانی اګه کتاب چې مونږ تاسو دایي وای کړی دا دی انکار کوي د بندګې د مې ربان ذات نه قل هو ربي هو یا تغ الله زما رب دی لا اله الا هو علی توکل دو خاص په دې الله ما داس پر لیدا یا الله تاسو ما راګر دې دی ولو ان قران سویرت بیل جبال زجر به انکار القران قد دې معنا ګر مې درته کړی وی یو ځای کې مخکي الله تعالی ولو ان قران کچرته وی یو لستل شوی کتاب سویرت بیل جبال چی پاغبار غرون روان کلے شوی ہو یا پی اسمکا ٹوٹی ٹوٹی گردولے شوی ہو یا پی خبری دمڑو سرکلے شوی ہو نو لکان هاد القرآن و کذالکا دا قرآن ممدک کسے وی دا کتاب ممدک کسے وی خطیر کتابونا دا ہدایت دا پارو دا کارونا پی نکی اللہ دا کتابونا دا ہدایت دا پارا دے دا کارونا پی نکی گی دا مطالبہ مکوئی لیکن یو سڑے دا خپل اس صفت کئی فی ولو تارزو حافرین قبلہ لطارت لیکنو لم یتر کچر تا کرچنڈو والا الوتینو زمادہ با الوتلوے خو کرچنڈو والا الوزینو یعنی زما اس قیمتی دے خو کرچنڈو والا الوزینو کنے دے مم الوتلوے اللہ تعالیٰ وی کتیر لستنشی وی کتابونو کی دا صفتو نوے چو غرونہ پیو روانو لے کے دے او اس بکا پی ٹوٹی ٹوٹی کولے کے دے او مڑو سر پی خبری کولے کے دے نو قرآن کریم بم دا سے وے خو نا اغد ہدایت دا پارو دا ام دا ہدایت دا پارا دے دیر اخبر ایمانا میں اکلا لگا شاءاللہ او قرآن نستلشے وے کتاب تیرو کتابوں نے تموی لکی گی لکا مشکات شریف کی حدیث پر آشی داود علیہ السلام با حکم کہو چھے زمان اصولو بانی زنو نوا چاوئی نو فیقرؤ القرآن قبل ان تسرجا زبور بے لستو مخی دا زن کی دو دا اصولونا زبور تے قرآن ویلی دی زبور تے قرآن ویلی شوئی دی دویم مانا کوما ولو ان قرآنا اللہ وی کدا قرآن کریم دا سی شی سجیرت بیل جبالو چی پدی غرون روان کری شی او پدی سرزمکا ٹوٹی ٹوٹی کری شی او پدی بانی دمڑو سر خبری اکری شی لما آمنو دی بیام ایمان نراؤڑی دا دمرا زدیان دی لما آمنو دا دا مکی مشرکان دا اس چکم قرآن نزدیان نو دی وی دی ایمان نراؤڑی در این مطلب ولو ان قرآنا اللہ وی سبحان اللہ ولو ان قرآنا کچرتویو لستلے شوی کتاب چپاغی غرون روان کریشی او زبکا پی ٹوٹی ٹوٹی کریشی مړو سره په خبري مړو سره په خبري وکړې شي مړو کې د خبرو طاقت په پیدا کړې شي لکانه هو هاذا القران هغه دا قران دی ولی زکه ابو جال دی عتبا او شیبا ملکانان نوابان خانان د دې قران په مقابله کې رالو هغه والو زولشولا ختم شول نیس نابوس شول او قطعت بیل ارد صحابه و زون اگورا اغز مکوا کلاوش قرآن وطن وطن او دغه صحابه و چی کل ایمان نور آوڑه چا سره خبری نشوری کوله بیا پی دو خبر و طاقت پکی پا قرآن سر پیدا کرده شو دو باچهان و مخیط اولاد دی او داسی بیانات کئی چی سوایا ما کچرتوی یو لستل شوی کتاب د لستو کتاب چی اگر که داسی فتو نوی اگر ام دا کتاب دی چی مقابل چی دو غرونو پشانو اگر والو زولش ولو او صحابه داغی دزلو نظمه که کلاو کلی شوی قرآن و تنن و تو او دی مریو ایمان چنو راوڑه علم دو قرآن نو کرده اسم تا چه تا قرآن نی ویلی نطاقت دا کنه پیدا کیگی چه دی اوی نطاقت دا خبرو پیدا کیگی باچا سرم خبر کولی شی بل سرم کولی شی بل سرم کولی شی پا قرآن کریم کی دا صفت تا چه دی سڑے جندے کئی دی سڑے جندے کئی اولا گی دی کنا رو دی پی اخشو بل للہ الامر جمیع بل تایم اختیار طول دا اللہ تعالی دی کا زار زلی محنت و سر اوکڑی یو بیلاری دو خدای با پلار نکنی ٹوپا ہے جمشید کا کیا ہوئی بل للہ الامر جمیع افلم یئس الذین آمنو آیا تسلی ندر آگلی داغا کسانو چی ایمان روڑے آیا ندین اومی دشیو مومنان دی ایمان دو کفارونا آیا ندین اومی دشیو مومنان دی ایمان دو کفارونا او ويعلم علما يقينا او دا علم يقيني نظر اغلي الله ما شاء الله ولا ذا جميعا كلا ترى مختلفه خلق بيتور سمکړې وي هميشه وي کافران چرسي بدیتا فوجد اغ کارونو چې دي کی صافت او یا با نزدین زید دی کورونو تواقعی تر دی پوری چراشی دا اللہ تعالی وعدہ مرگ قیامت یقینا اللہ تعالی خلاف نہ کئی نخبل وعدی نہ ندیز ہے نا پنزم باب دی اخیر نه رو کوش پغم باب دی او پدې کوم دلائل ترغیب قران کریم طرف تا او رستو د پد شوبات د نبی اسلام رشتینواله یقینا ټوکی کړي شوی پیغمبرانو سره ستانه مخ کی مولت مور کافر ته بیا میونی ول وسرنګ شو زما عذاب آیا غزاد شغه عالم دی انتظام کړي هر یو نفس باندې پاس چ دی کړي او عالم دی هر نه پچ سکے هغه په عالم دی نو دیو دا نور برابر کی دی شی وجعلوا للہ شرکا او دیگر زوری دی اللہ لر شریکان ورطاو آیا کمال او خواہی حدیث کمال دی اللہ کو کمال والا ذات دی آیا خواب روی اللہ لر پاغس اچھے اللہ تنیدی مالون نپس مکا کی یا تاسو لگیا یہ پزاہیری وینا بانی بلکہ بے سوچا خبر رکھوی پسرسری وینا بانی لگیا یہ دلیل نشتے بلکہ خستق نشے دے کافرانو تا شرک ددائی مکروہم او شرک مشرکین شرکی اعمال شرکی اعمال او د خسته شوی دي او دی بن شوی دي د الله تعالی نه اوسو چې الله تعالی بیداری کې نشته هغه تاسو لار خو دن کې هې د بار عذاب دی په جون دنیاوی کې خامخ عذاب د اخرت سخت دی نشته دی له الله نه علاوه مې واسو بچ کوون کې صفت د جنت هغه چې وعده کول کې موحدون سره بهيږي لا دې دون د اخرت نه رونه اخراګونه د هغه همیشه دی سوریا همیشه دی دا انجام د متقینانو دی انجام د کافرانو اور دی هغه سان چې موږ کتاب ورکړ د خوشحالي کی پای چرالي کړی شه تا او باز رډلو نه هغه څوک چې دین انکار کوي او رډلو باز هغه څوک چې انکار کوي دین باز دین او آیا کنه ما ته حکم دی چې دی الله عبادت کوم بندگی کوم ان شریکم د الله تعالی سره او دغه الله تبارک کوم خاص دی الله ته پسیدا څنګه چې می توحید حکم کړی دا کرنګي رالي غلې می دی د پیسلو کتاب عربین په واضح حجا کی جبا کی د پار د واضح او فیصلو او کتابی داری د وکړ دی د خواہشات ته پس دا غره چراله تا ته علم نشته تاسو نوی تا پر د الله نسو دوست نسو بچ کوون کې وې دا څنګه پیغمبر دې دغه خزي دی بی بیان دی الله یو ولا قدر سن رسول من قولک بشک په دې ګرو پیغمبر استاره وخت کی او مونږ ګرځولې هغه در بی بیان اولاد وې معجزه راړه یما کان رسول نشی کې دې پیغمبر نشی راوړي معجزه مگر د الله په حکم وی عذاب راوړه لکل اجر کتاب تہر نیٹے دا پار لکھ دا پار نیٹے دا پار لکھ دیں بس ام گلاسی عذاب مقرر دینو ایمان سل راوڑو یم اللہ ما شاء روانی اللہ چہ واڑی تاسو ایمان راوڑ یا پروان کی فیز بہ تو نیکے بدل گنوں بزے بنو لکی یم اللہ روانی اللہ چہ واڑی شرک پر بدل روان کی فیز بہ تو گنوں بزے بدل نیکے ولی کی ایمان راوڑی وائن دوم الکتاب اصل کتاب اختیار دا اللہ تعالی سره نه وائن دوم الکتاب او که او خایو مونږ تا ته باندې هغه چې دې سره واده کوي یا وفات کو تعالی را نو پدی با عذاب راولو فکر مکاوا یقینا پتا باندې رسول دی اپم باندې صاحب کتاب دی آیت دی ګوري چې موږ راځو مکه تا کوم اغلر د اطرافونه مسلمانان سی واکیدو سی واکیدلو او اسلام خوریدو په کافر زمکه تنګی دا اوس د کافرو فراخه دا عیسی علی السلام په کې بیا په تنګی کې په کافرو باندې دانه دا چې زمکه نه چرچا پیری عمر دی لګ لګې خوري پس په کې دا لیکل دی چرچا پیری عمر دی لګ لګې خوري اوس به تنګی دا ځې خبره ده نبی رسول اسلام چراله د عمر رضی الله تعالی په کې ټول دنیا باندې اسلام خور شو په کافرو زمکه تنګا اوس وګوره کافرو ته فراخه دا مسلمان غلې دی عیسی علیہ السلام کو کہ بیا روان د خیر سره په کافر او تنگ په مسلمان باندې چدنو او سبحان الله کولا او په یړنګا په مسلمان چدن هغه دنګا سبحان الله ولګیدو الله تعالی فیصله کې نشته رې رستو کون کې د الله د فیصله سو کې د الله په سریم رستو کوي دا الله جلی صاحب ولري یقینا چلول کړي وا کسانو چې مکه د دین د حق پرستو خلاف نو خاص الله سره اختیار د چل دا وی ټولو پويږي الله تعالی په حاصل کې یې نفس سر دې چې معلوم به کې کافرانه چاله رده اخیرانه انجام د کور وای کافرانه ته لګل شوی ورته وای کافی دی الله زما او استاد درمنځ غوا او هغه څوک چې سره علم د کتاب دی صحیح نیکان علی کتاب هغه زما په نبوت باندې گواہی کوي او هغه څوک چې سره علم د کتاب دی جبرئیل علیہ السلام هغه زما د نبوت گواہی کوي و من او هغه ذات چې سره علم د کتاب دی الله تعالی اته تفسیر بږي هغه زما د نبوت او زما د رسالت چې دنا غوا دي مثالونه عجیب انداز سره په دې صورت کې اگر دې میزاتو او دارنګي په دې صورت کې د صفات د مؤمنانو هغه میزاتو اخر